przez ludzi, którzy są zupełnie niezwiązani z otoczeniem. Tak na tym polegał sukces rewolucji francuskiej dokonany rękami motłochu. Tak też i bolszewicka rewolucja się dokonała. A ponieważ w Europie Zachodniej nie ma w tej chwili tych warstw społecznych, które chciałyby się zbuntować, bo to są ludzie, można powiedzieć, syci, nie chcą się wobec niczego buntować, w związku z tym są potrzebne rzesze tych, którzy pójdą na barykady. Tak. Ja bym proponował, żebyśmy o projekcie pod nazwą Unia Europejska porozmawiali może później, bo wciąż czekam na odpowiedź w sprawie mojego pytania cywilizacji islamskiej. Dlaczego ona jest co w niej jest takiego niebezpiecznego? Ona chce, przepraszam, ja tylko jedno zdanie dokończę, że ta cywilizacja nie wstydzi się tego, by walczyć, ma ducha walki, można powiedzieć, i ona uzurpuje sama o sobie, myśli, że jest odpowiedzią na absolutnie wszystkie pytania, tak? Jest całościowa, sakralna nawet wręcz po prostu i nie wstydzi się tego. Tymczasem Europa, ta zachodnia przede wszystkim, wywiesiła białą flagę pod każdym względem. Nie chce w ogóle odnosić się do sakrum, nie chce po prostu walczyć, jest syta. Czyli wpływ, dominujący wpływ religii na tę cywilizację. Ten sakralizm, czy jak mówi Koneczy, półsakralizm cywilizacji arabskiej jest bardzo ważny dla jej ekspansji, ponieważ tam jest właściwie wszystko wzięte z Koranu i z życia Mahometa. Jeżeli to złożymy razem, to się okaże, że istnieje świat arabski, do którego należy przyszłość, świat tej cywilizacji, zresztą bardzo zróżnicowany i między sobą skłócony, oraz istnieją przeciwnicy, reszta świata, święta wojna, pozwala niewiernych zabijać. Oczywiście, że nie wszystkie odłamy w tej chwili społeczności arabskich wyznają tak dokładnie tę doktrynę, ale widzimy, że ona funkcjonuje nie tylko wśród członków tak zwanego państwa islamskiego, czy Al-Kaidy, ale także innych ugrupowań, które posuwają się do terroru, bo to jest terror uświęcony przez tę religię. To jest coś, co prowadzi do zwycięstwa Allaha i jego ucznia Mahometa. Nie będzie tu litości. Ci, którzy myślą, że wielokulturowość Europy, tak zwana wielokulturowość, a więc między innymi ta szczepionka islamska, pozwoli w miarę płynnie i sprawnie uporać się z katolicyzmem, bo to jest ich cel, bardzo się mylą, ponieważ islam jest niebezpieczną siłą, zwłaszcza wtedy, kiedy jest tak tutaj właśnie zaszczepiany, to znaczy przyjmuje się tych ludzi na zasadzie przyjeżdżajcie, mnóżcie się, przywoźcie rodziny, odbierajcie świadczenia socjalne. To nie jest program asymilacji. Asymilować się mogli w jakimś tam pierwszym pokoleniu Turcy, którzy pracowali jak gastarbeiterzy w Republice Niemieckiej. Tak, ale mówiliśmy, że to jest cywilizacja turańska, Turcy. Ona jak gdyby bliżej była związana z Europą. A to już jest cywilizacja znacznie oddalona od Europy. Arabska, półsakralna, Koran, Sunna, wszystkie te myśli Mahometa. No ale mówią tak, no ale przecież w Koranie jest też prorok Jezus, jest Matka Boska. No są elementy ze Starego Testamentu. W związku z tym ta religia wcale nie jest jakimś ostrzem skierowanym przeciwko chrześcijaństwu. No tu trzeba przede wszystkim, jeżeli jest to cywilizacja jakoś sakralna, to trzeba dotrzeć do źródeł, do genezy, czyli teologicznej, czyli jak oni rozumieją Boga, bo to, że mówi się, że mamy trzy religie monoteistyczne, czyli takie, które uznają jednego Boga, a niewielu bogów, to jednak różnice są istotne, bo chodzi o to, że w islamie odrzuca się bóstwo Chrystusa. To, że jest prorokiem, no to co prorok, to człowiek. Natomiast odrzucają bóstwo Chrystusa. Według islamu Chrystus nie poniósł śmierci na krzyżu, więc nie było zbawienia. Nie było zmartwychwstania, nie było zbawienia. Następnie to jest klucz tutaj najważniejszy. Mianowicie koncepcja człowieka jako osoby pojawia się w dziejach ludzkości dopiero dzięki chrześcijaństwu, bo człowiek został stworzony nie tylko na podobieństwo, jak wszystkie stworzenie, ale na obraz Boga. I pojęcie osoby, po grecku prosopon, po łacinie persona, i stąd personalizm, związane jest właśnie z tym bycia stworzonym na obraz. To jest To jest ten punkt kluczowy. Otóż islam to odrzuca. I dlatego w konsekwencji nie ma pojęcia człowieka jako osoby rozumnej i wolnej. I dlatego też religię należy narzucać siłą, a jak nie, no to gin. To tu się bierze, to centrum to jest ta rozszyfrowanie ich teologii, bo ona rzutuje na rozumienie człowieka i społeczeństwa. I wtedy taki człowiek, nie będąc osobą, nie jest podmiotem, nie ma swojej godności, nie ma swoich praw. On funkcjonuje tylko wyłącznie jako element pewnej masy muzułmańskiej, a nie jako odrębna osoba, czyli to, do czego nasza kultura doszła w sposób wyjątkowy. I dlatego też będzie ciągle iskrzyć i będą ciągle te tarcia, które dał najpiękniejszy wyraz właśnie Sienkiewicz w Pustyni i w Puszczy, pokazując Stasia, który nie poddał się presji i zastraszaniu, nawet licząc się z tym, że zginie, a z drugiej strony trylogia, zwłaszcza pan Wołodyjowski. Na koniec przecież, jak ksiądz Kamiński mówi: kościoły, o Panie, zmienią na meczety i Koran śpiewać będą tam, gdzieśmy dotąd Ewangelię śpiewali. Opuściłeś nas, Panie. I wtedy nagle pojawia się hetman Sobieski. Salwator, krzyknął ksiądz Kamiński. Więc ta nasza historia ciągle się toczy. Poza tym to jest bardzo niebezpieczne w islamie, to jest wyłączenie rozumu, tak? Tam jest poddanie się, ale nie tak jak my rozumiemy to w tradycji katolickiej, chociażby poprzez dzieło Tomasza Kempi o naśladowaniu Chrystusa. Tam jest poddanie na zasadzie właśnie tego, że no cóż z tego, że islam jakby sprzeciwia się pewnym rozumowym doświadczeniom. Ty masz po prostu rozum swój wyłączyć, masz się bezwzględnie poddać po prostu tym wymaganiom i można powiedzieć, sami o tym Arabowie, którzy się nawracają z islamu, mówią, że dla nich właśnie religia islamska jest religią rozpaczy. Dlatego, bo po prostu, no, tam na przykład zupełnie jest niemożliwe krytyczne podejście do Koranu, tak jak my na przykład robimy egzegezę Pisma Świętego, prawda, szukamy, tutaj Bóg wręcz zakazuje nam nieposługiwanie się rozumem, prawda? Chcę, byśmy my jako istoty rozumne właśnie całym swoim umysłem mu służyli i nie jest sprzeczne z rozumem wyznawanie wiary katolickiej. Tymczasem tam trzeba rozum po prostu absolutnie wyłączyć. Tak, my mamy tutaj encyklikę Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, Fides Est Ratio. To są te dwa skrzydła, dzięki którym człowiek wznosi się do Boga bez rozumu. No i znakomity wykład właśnie Benedykta XVI w Ratyzbonie. Otóż na ten temat. Znakomity. I właśnie ten atak później, także niestety nie tylko proszę zobaczyć świata muzułmańskiego obnażonego, ale właśnie całego zrozpaczonego lewactwa, które po prostu, no cóż może zrobić w sytuacji właśnie zderzenia z rozumem i z logiką, no po prostu dostaje histerii. I jeszcze wracając, Koran jest pełen niezwykłych sprzeczności. Mahomet wyznaje etykę absolutnie sytuacyjną. Przecież przypomnijmy sobie, że można według Koranu zarówno uprawiać pedofilię, jak zoofilię. Są pewne reguły dotyczące, co później tylko ze zwierzęciem należy zrobić po tym, jak mężczyzna z tym zwierzęciem współżyje, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Nie mówiąc już w ogóle o zakłamaniu. Tutaj trzeba to powiedzieć bezwzględnie. Zakłamaniu wobec Jezusa Chrystusa i Matki Najświętszej. To, że oni go nazywają prorokiem, dobrze, ale też i przecież trzeba pamiętać, jakimi inwektywami traktują właśnie Jezusa Chrystusa jako tego, który niby czyni się Synem Bożym, prawda, i Bogiem. To twierdzenie o nim, że jest prorokiem, nie jest po to w islamie, by go wywyższyć w jakiś sposób w ich hierarchii, tylko żeby go właśnie poniżyć jako tego, który chciał być Bogiem, już nie mówiąc o Matce Najświętszej. Ja chciałem jeszcze zwrócić na jeden szczegół uwagę. Wielu ludzi uważa, że tam jest taka maryjność. Maryjność może się brać z bardzo innej przyczyny. Mianowicie tam jest tak dużo chrześcijan zmuszanych do przejścia na islam, że wielu chrześcijan w tej maryjności w jakiś sposób odzyskuje swoją dawną wiarę, bo publicznie mogą okazać ku Matce Najświętszej. I to z tego może wynikać, z tego gwałtu, który wcześniej był im zadany, a nie z tego, że rzeczywiście jest autentyczna Maryjność. Marcin Dybowski mówił, Andrzej Ochalski. Trzeba powiedzieć, że już na początku XV wieku Paweł Włodkowicz sformułował zasadę, że wiara nie może być narzucana przemocą. Nic odleglejszego od cywilizacji arabskiej, jak widzimy zresztą, że ci, którzy nie chcą przejść na islam, są natychmiast uśmiercani, prawda, w tych walkach, które się teraz tam toczą. No, to jeszcze jest etap poprzedzający, to okup. Można oczywiście. I dalej jeszcze powiedziałbym, że w cywilizacji łacińskiej jest coś, co jest nie do przyjęcia. Mimo wielkich osiągnięć poszczególnych uczonych arabskich, jak Avicenna, czy z zakresu filozofii, czy medycyny w dawnych wiekach, to jest coś takiego, że tam nie ma kategorii miłości bliźniego, która jest w katolicyzmie. Koneczny mówi, że czasami nawet mówi, że ta miłość bywa ważniejsza od wiary. Tak jak zresztą w hymnie świętego Pawła, prawda? No nie ma tego. Jest po prostu pewnego rodzaju uznanie lub sympatia dla współwyznawców i tylko tyle. Natomiast ta miłość rozumiana jako caritas jest tu nieobecna. To prowadzi do traktowania innych różnie, ale czasem też jak zwierzęta, które przeszkadzają w nawróceniu całego świata na jedynie poprawną religię. Tak, no są różne wypowiedzi przedstawicieli islamu, na przykład taki imam Chodurej, czy Chodurej, trudno, przepraszam, nie wiem, czy to jest francuska fonetyka. On mówi, my mamy dżihad. I mówi tak, wy chrześcijanie wyznajecie zasadę, co cesarskie cesarzowi, co boskie Bogu. Jeśli przyjmiemy, że cesarz jest muzułmaninem wprowadzającym prawo szariatu, nie powinniście mieć z niczym problemu. No, to już są takie sofizmaty obliczone na to, że ktoś nie zna logiki i nadużywanie cytatu wyjętego z kontekstu po to, żeby dokonać takiej interpretacji przeciwko intencji, z jaką to zostało sformułowane. Mhm. Tak? Ale panie profesorze, on tutaj wcześniej jeszcze mówi tak, w Polsce będzie też wprowadzony szariat, poza tym mówi, no wy chrześcijanie macie taką zasadę, w to wierzycie, jeśli mnie uderzysz, nadstawię drugi policzek. My nie, mówi wprost, my mamy dżihad. Mhm. To jest ta różnica. Tylko problem polega zawsze na tym, że w przypadku chrześcijaństwa, ale dokładniej mówiąc katolicyzmu, my czujemy się określeni, kim jesteśmy, ponieważ jesteśmy społecznością zorganizowaną i to, co nas obowiązuje, jest po pierwsze uzasadnione, po drugie pochodzi od autorytetu jednego, koniec końców. Natomiast w przypadku właśnie choćby islamu mamy tyle różnych odmian i tylu różnych przywódców, jest sytuacja taka, że no ten mówi tak, a drugi powie co innego i co zrobimy. Więc tutaj jest jakby nie, ta dyskusja jest nie na tym samym poziomie zupełnie. Mhm. Poza tym, dlaczego my mamy mieć zaufanie do tej cywilizacji i do tych ludzi, którzy po prostu już przez wieki całe zajmowali się mordowaniem chrześcijan? Przypomnieć trzeba, że zanim były wyprawy krucjaty, które chciały ocalić resztkę chrześcijaństwa właśnie w Afryce Północnej, to przecież trzeba powiedzieć, że właśnie te plemiona ogniem i mieczem pustoszyły właśnie Afrykę i też różne rzeczy mówili, zanim się chrześcijanie zorientowali, że mają ze śmiertelnym wrogiem do czynienia. Większość społeczeństwa nie czytała dzieł Feliksa Konecznego, ale jednak przepytywana przez instytuty socjometryczne odpowiada w wielkości 75%, że nie życzy sobie uchodźców i emigrantów islamskich. Czyli istnieje jednak pewna świadomość racjonalna w polskim narodzie, z której wynika lęk, obawa. No, jest to słuszne chyba i zrozumiałe. Jeżeli przyjmujemy na przykład Ukraińców, którzy są emigrantami raczej niż uchodźcami, choć znamy rodziny uchodźcze, kilka takich znam w swojej okolicy. Niektórzy wrzenili się w polskie rodziny, inni zawierają małżeństwa między sobą, ale oni już tu zostaną w Polsce, jako uchodźcy chyba właśnie. Ale są i emigranci, bardzo liczni. Są także emigranci chyba z Chin i Wietnamu, w wielotysięcznych grupach. Proszę zauważyć, że tu istnieje harmonia, nie ma żadnych praktycznie ekscesów, wypadków, zderzeń takich, które by powodowały, że istnieje między tymi ludźmi a naszą tu społecznością jakaś nienawiść czy wrogość. Oczywiście to zależy tylko od jednej rzeczy. Ci ludzie zachowują się tak, jakby chcieli zaakceptować nasze reguły życia, a jeżeli uprawiają swoją religię czy swoje obyczaje, robią to we własnym gronie, nie narzucają ich nikomu. Jeżeli by do tego miała się sprowadzić emigracja czy uchodźstwo z krajów islamskich, to była przecież zupełnie inna historia. Nie sądzę, żebyśmy nie pamiętali już o tych przyjętych 100 tysiącach Czeczenów, prawda? Którzy oczywiście w większości opuścili już Polskę, ale kilka tysięcy jeszcze zostało, nie ma z nimi najmniejszych problemów. Jeżeli natomiast widzimy, co dzieje się na Zachodzie i co dzieje się w innych krajach, gdzie przedstawiciele islamu realizują właśnie taki spowolniony dżihad, taki przyczajony dżihad, to nic dziwnego, że nie chcemy ich tu mieć na głowie. I ja jeszcze muszę powiedzieć jedno, to jest osobiste moje przekonanie i powtarzam je stale. Nie chcę słyszeć o uchodźcach islamskich, nawet najbardziej pokrzywdzonych przez los, dopóki świat nie interesuje się losem mordowanych chrześcijan. Chrześcijan mordowanych co kilka minut. Tak. Umiera chrześcijanin praktycznie jako męczennik. Tak. Póki tego nie ma, apele o humanitaryzm nie interesują mnie w ogóle. Nas obowiązuje ordo caritatis, porządek miłosierdzia. My chrześcijanie mamy przede wszystkim obowiązek, tak jak matka ma obowiązek najpierw zająć się dzieckiem, ojciec swoim dzieckiem, rodzicami, krewnymi, współobywatelami, tak my mamy obowiązek zająć się chrześcijanami prześladowanymi przez islam. Proszę Państwa, zrobimy teraz w tym momencie przerwę. Za chwilę inny kontekst tego samego tematu wokół zagrożeń cywilizacyjnych Feliksa Konecznego, przyszłości Unii Europejskiej. Przypomnę, że mam przyjemność gościć profesora Piotra Jaroszyńskiego, filozofa Andrzeja Ochalskiego i wydawcę Marcina Dybowskiego. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. The halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. Echo me. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway wall. The tenement hall whispered silence. Trójka na poważnie. Proszę Państwa, przypomnę, mam przyjemność gościć w studiu profesora Piotra Jaroszyńskiego, filozofa Andrzeja Ochalskiego, Marcina Dybowskiego, wydawcę książek Feliksa Konecznego. I rozmawiamy o różnych aspektach związanych z cywilizacjami. Zagrożenia dla naszej cywilizacji opisaliśmy, opowiedzieliśmy o cywilizacji turańskiej, cywilizacji islamskiej. I teraz przechodzimy na europejskie podwórko. Jaka jest panów interpretacja obecnej polityki Unii Europejskiej, która jest, no można to wyczytać z dokumentów, jawnie proemigracyjna, proislamska, równocześnie antychrześcijańska. No ktoś może powiedzieć, nie, to niemożliwe, przecież ojcowie założyciele zostawili tyle po sobie, widzieli Europę jednak chrześcijańską, o tradycyjnych korzeniach, Grecja, Rzym, Kościół katolicki, który ją rozwijał. Ale jednak okazuje się, że te dokumenty, które wydaje Unia Europejska, są niesamowicie toksyczne. Na przykład Rada Europy. Rada Europy sobie przygotowała raport, w którym zaleca wprowadzenie szariatu, czyli prawa islamskiego, do porządku prawnego państw członkowskich. I tam się odbyła bardzo burzliwa debata, między innymi poseł PiSu Dominik Tarczyński ostro występował, pytał się, na jakiej podstawie, gdzie jest tu logika. Powiedział jeszcze tak, przecież żaden kraj arabski nie obraduje nad prawami europejskimi. No chyba przecież symetria też powinna jakaś obowiązywać. No i proszę Państwa, ten dokument Unii Europejskiej przewiduje, że sądy szariatowe powstaną w Wielkiej Brytanii, Albanii i Azerbejdżanie na początek. No i teraz panów proszę o wykładnię tego przedziwnego zjawiska stosunku Unii Europejskiej do tak pozytywnego stosunku Unii Europejskiej do islamu, do szariatu. No są przynajmniej dwie możliwości. Albo rzeczywiście jest to przygotowanie drogi do tego, żeby Europa była muzułmańska i koniec, i w najbliższych pokoleniach to się dokona, choćby ze względów demograficznych, albo, jak o tym była już mowa, jest to pewien etap, pewna faza, żeby użyć islamu czy muzułmanów przeciwko tradycyjnym narodom europejskim i wartościom, jakie w ciągu tysiącleci Europa wypracowała. I teraz jest kwestia taka, czy pierwsze, czy drugie. Pierwsze wtedy, kiedy mamy do czynienia z tym, że islam bardzo bogaty potrafi wpłynąć i łącznie z tym, że przekupi różnych polityków europejskich, których dzisiaj już przecież żadne moralne nie wiążą zasady. Jak w momencie, kiedy oni odeszli od chrześcijaństwa, to jakie zostały zasady? Już nie ma moralności. Tych ludzi trzeba się bać. Czyli oni mogą być przekupieni na różne sposoby po to, żeby forsować proislamskie prawa i potem powiedzą, przecież to jest państwo prawa i demokratycznie wybrane. A z drugiej strony albo jednak ta bardziej spiskowa, to znaczy właśnie ten nowy proletariat po robotnikach, chłopach, potem mieliśmy próbę również z tymi różnymi grupami homo, też próbowano ich użyć, zresztą dalej się używa, ale nie są tak skuteczni, żeby w pierwszej fazie islamem zniszczyć, bo to jest najgroźniejsze dla nich, Kościół katolicki, bo to jest siła zorganizowana i bardzo świadoma siebie, kim jest, no bo protestanckich mamy co najmniej 3000 odłamów, więc one w tej walce już się nie liczą. I to jest ta druga spiskowa, bardziej taka wyrafinowana, oczywiście trudna do uwierzenia dla kogoś, kto w tym nie siedzi, bo można się dziwić, żeby Europa była aż tak samobójcza. No ale jednak taki wariant też trzeba wziąć pod uwagę i przygotowywać się na walki na kilku frontach. I jest pewien ślad, dlatego że ten raport, o którym mówiłem, przygotował hiszpański socjalista, parlamentarzysta Antonio Gutierrez. A więc To jest dowód na to, że ten projekt pod tytułem Unia Europejska to jest kontynuacja europejskiego socjalizmu, tylko w innej formie, tak, w innym wydaniu. Ten socjalizm, on ciągle się przepoczwarza, ale on nad nami wisi. To nie jest tak, że socjalizm był tylko w Związku Sowieckim, Związek Sowiecki upadł i skończył się socjalizm. On jest i w postaci bardziej zakamuflowanej wszędzie przesiąka, więc tutaj trzeba, żeby to rozpoznać, trzeba w wielu wypadkach mieć też bardzo dobre wykształcenie, ponieważ oni potrafią się kamuflować. Mają nie tylko polityków, ale mają wynajętych różnych profesorów, którzy potrafią pokolenia już dzisiaj mniej douczone, mniej doczytane, mniej zorientowane potrafią manipulować, a czy wręcz mówiąc ogłupiać. Tak. Andrzej Ochalski. Chwilę jeszcze wrócić do Konecznego i do jego wczesnego dzieła, Polskie Logos Aetos. On tam się wypowiada jako wyznawca federalizmu swego rodzaju, ale zaraz opatrzę to zastrzeżeniem. Mianowicie marzy on o zjednoczeniu Europy. Po nieszczęściach I wojny światowej to było dość zrozumiałe. Oczywiście ta Europa powinna być zjednoczona na podstawie cywilizacji łacińskiej i tylko wtedy będzie można dokonać jakiegoś zbliżenia narodów, państw, które do tej pory były antagonistyczne i pogrożone w walkach. Oczywiście on nie myśli o żadnym takim wyrównaniu, zglajszartowaniu tego. Państwa narodowe nadal, tak jak to jest w cywilizacji łacińskiej, utrzymują swój charakter. Co więcej, Konieczny opowiadał się za tym, żeby federacja powstawała zawsze na wniosek i z inicjatywy państw słabszych, a nie hegemonistycznych, bo federacja zarządzona przez hegemona może być tylko rodzajem niewoli. Dyktatu kolejnego. Zwracam na to uwagę, dlatego że tu nie ma w naszym myśleniu chyba, nie tylko u Konecznego, jakiegoś generalnego sprzeciwu przed jednoczeniem się Europy, gdyby ono tak miało wyglądać, jak pomyśleli ojcowie założyciele, prawda? Ale dla ojców założycieli ważne były takie elementy cywilizacji łacińskiej, jak nierozerwalność monogamicznego małżeństwa, jako oddzielenie kościoła od państwa. No, między innymi też inne warunki, które może nie czas, żeby tu je wymieniać. A tymczasem mamy do czynienia z pewnym odejściem od jakichkolwiek ideałów na rzecz takiej właśnie socjalistycznej, pozornie urawniłowki, ale właściwie to ideą jest jednak hegemonia państwa niemieckiego, bądź dwóch państw, bo Francja czasem próbuje też do tego rządu dusz się jakoś tam dopchać. Nie jest to sytuacja, w której można by mówić o prawdziwej zjednoczonej Europie i efekty już są. Efektem jest Brexit, za chwilę będą inne nieszczęścia, bo przecież najważniejsze, mówimy w tej chwili o kategoriach dość ogólnych, ale proszę spojrzeć, jak wydolna ekonomicznie jest ta organizacja. 1,5% wzrostu gospodarczego w ciągu dziesięcioleci. To kpina. Inne kraje, które nie mają tak światłych mężów na czele, jak tam Timmermans czy Juncker, zachowują się inaczej w dziedzinie gospodarki, prawda? Tutaj grozi całkowita właściwie klęska gospodarcza i myślę, że to ściągnięcie islamu ma tę funkcję, o której tu mówiliśmy, antykatolicką, ale ma też funkcję gospodarczą. Polecam książkę, to pewno wszyscy znają, Michela Welbecka, Uległość, gdzie on pokazuje, jak metodami pokojowymi wprowadza się islam we Francji. Tak. No, a socjalizm miał już pewne cechy islamu, bo w latach 20. w Związku Radzieckim wielożeństwo. A teraz Rada Europy chce wprowadzić szariat. W związku z tym prawa islamskie, a więc obok monogamii, która jest jedną z głównych cech cywilizacji łacińsko-chrześcijańskiej, pojawi się poligamia. Jak to da się pogodzić? Myślę, że to jest jeden z instrumentów, by koniec końców doprowadzić do wymieszania kulturowego. I tutaj dotykamy bardzo istotnej rzeczy. Znowu sprawdza się to, o czym mówił Konieczny i o czym przestrzegał. Mianowicie on to formułował inaczej. On mówił o mieszankach cywilizacyjnych. Nam w tej chwili aż do bólu to przypomina mówienie o multikulti, prawda? O tej mieszance kulturowej. I znowu prawo, które sformułował Feliks Konieczny, że mieszanki cywilizacyjne zawsze są bezskuteczne w znaczeniu rzeczywiście jakiegoś doprowadzenia do jakiejś unii. Dojdzie i musi dojść i dochodzi zawsze do walki pomiędzy cywilizacjami i wygrywa niestety cywilizacja prymitywniejsza, mniej skomplikowana. Cywilizacja łacińska, można powiedzieć, jest najbardziej subtelna. Żeby sprostać jej wymogom, trzeba niezwykle świadomych elit, ludzi, którzy czują te wszelkie niuanse, te wszelkie różnice. Przypomnijmy, że myśmy nawet w ramach już Europy protestanckiej ponieśli olbrzymią klęskę, mimo że dokonywano próby takiego, że tak powiem, budowania Europy chrześcijańskiej, tylko że tutaj są niektóre państwa katolickie, niektóre państwa protestanckie. Koniec końców doprowadziło to do potwornej rzezi rewolucji francuskiej, zniszczenia w ogóle cywilizacji europejskiej, kultury europejskiej. Pogrążaliśmy się później jeszcze gorzej, bo po tym przecież ta mieszanka niby w ramach Europy chrześcijańskiej doprowadziła także do późniejszych rewolucji, do nazizmu niemieckiego, czyli hitleryzmu, socjalizmu narodowego i także do bolszewizmu. Ten socjalizm też trzeba pamiętać, bo mówimy czasem o Rosji, o bolszewizmie, ale ten socjalizm przecież narodził się w Europie Zachodniej. Tutaj są źródła tych nieporozumień i ten kołobłęd, że tak powiem, kołobłęd nieporozumień stąd się bierze. Więc jeśli mieliśmy już zupełnie nieudany eksperyment rozbijający jedność europejską w ramach nawet próby budowania Europy chrześcijańskiej, ale różnych chrześcijaństw, prawda, no to jak niby ma do jedności europejskiej doprowadzić wprowadzenie jeszcze takiego elementu zupełnie obcej cywilizacji, jaką jest cywilizacja islamska. Dlatego ja jednak jestem właśnie zwolennikiem tej teorii bardziej spiskowej, bardziej polegającej na wskazaniu, że islam jest tylko dla tych budowniczych nowej Europy, tego nowego lewicowego, socjalistyczno-komunistycznego projektu. No po prostu islam jest tylko i wyłącznie narzędziem do wysadzenia w powietrze całej Europy. Całe szczęście, że w Polsce znajdują się ludzie na tyle rozsądni, że się temu przeciwstawiają, ale z drugiej strony też musimy niestety zauważyć, że ten kościół, który dawniej był świadomy swojej roli i cywilizacyjną opoką był tej Europy właśnie zdroworozsądkowej i jakby chroniącej tej najbardziej subtelny klejnot cywilizacyjny, jaką jest cywilizacja łacińska, niestety w tej chwili sam pogrążony jest w olbrzymiej chorobie, przede wszystkim w tak zwanym pseudoekumenizmie, w pacyfizmie i no, wygląda na to, szczególnie jak tutaj się pojawiają jakieś hasła o korytarzach humanitarnych, no, wygląda na to, że Kościół będzie wraz z żołnierzami, bo będą duszpasterzami tych żołnierzy, no będą strzegli właśnie nie nas jako narodu i nas jako państwa i nas jako ziemi i nas jako wyznawców tej cywilizacji i żyjący tą cywilizacją, tylko będą stali na straży tego napływu nachodźców. I to jest jakiś też objaw kompletnego kołobłędu, zupełnego niezrozumienia, jaką rolę w Europie, jaką rolę w państwach właśnie narodowych powinien spełniać Kościół katolicki i armia także państw tych właśnie cywilizacji łacińskiej. Tak, no nie padło tu jeszcze słowo masoneria. Masoneria i islam, wspólne symbole, księżyc. I wspólna idea tego pierwotnego Boga, jakim jest Allah. Już wiemy, że masoni składają przysięgę, zwracając się, kierując się do Allaha. Niedawno przypadła 300. rocznica powstania masonerii, czyli wolnomularstwa. Z tej okazji były prezydent Francji, François Hollande, odwiedzał lożę francuską Wielki Wschód, Grand Orient. No, w samej Francji jest 28 tysięcy masonów. Takie są dane. Można to wyczytać w internecie. 800 lóż w całej Francji i poza jej granicami, ale to są tylko francuskie, do tego dochodzą jeszcze inne. Ich celem też jest zniszczenie chrześcijaństwa. Tak, to jest niewątpliwie taka ciemna strona historii Europy, no a później jeszcze Ameryki, i to nie tylko Ameryki Północnej, ale Środkowej i Południowej. I sprawa o tyle jest trudna, że są to organizacje tajne. W związku z tym wielu rzeczy bezpośrednio nie znamy i stąd, jeśli mówi się na temat zagrożeń masonerii, to ludzie patrzą z niedowierzaniem, no bo to jest tajne. Ale na pewno skala wpływu jest dwojako można dostrzec. No, naocznie można przekonać się o skali wpływu, będąc choćby w Ameryce Północnej. Mianowicie pierwsza to ktoś mnie kiedyś zawiózł na cmentarz masoński, potężny jak lotnisko. Bo tak to ktoś po ulicy chodzi, nie wiadomo kto to jest, mason, nie mason, ale jak już po śmierci tam są chowani. Nie ma ich oficjalnie, ale dopiero po śmierci. Druga rzecz, jak się zbliżamy do jakiegokolwiek właściwie miasteczka czy miasta, to zawsze przed tym miastem jest taka wielka tablica, gdzie są małe tabliczki z nazwami lóż, jakie w tym mieście, w tej miejscowości się znajdują, do których można się udać. I rzeczywiście potem jadąc widzimy takie świątynie dziwne napisane Masonic Temple. Także to jest potężna siła i trzeba, można oczywiście zajmować się szczegółowymi jakimiś sensacjami, ale trzeba rozumieć jakby genezę i cele masonerii i tutaj ta walka wprost z chrześcijaństwem jest po prostu nadrzędna. Tak, no i obserwujemy przymierze masonerii i islamu. Proszę Państwa, za chwilę będzie ostatni temat naszej audycji Trójki na Poważnie. Porozmawiamy o naszej cywilizacji i o tym, dlaczego mamy obowiązek, jeśli czujemy się Polakami, kochamy własny kraj, ojczyznę, dlaczego mamy obowiązek bronić naszej cywilizacji. Uma voz fala dos beijos perdidos nos lábios teus. Canto meu coração, alegria voltou, tão feliz amanhã desse amor. Proszę Państwa, Trójka na Poważnie, ostatni kwadrans naszej audycji, którą zatytułowałem Spór o Europę, zderzenia cywilizacji, ale tych tytułów mogłoby być więcej, bo mówiliśmy wiele też o Feliksie Konecznym. Piotr Jaroszyński, Andrzej Ochalski, Marcin Dybowski, moi goście. Panowie, tak jak zapowiedziałem, dlaczego powinniśmy bronić cywilizacji łacińsko-chrześcijańskiej? Dlaczego ona jest tak ważna? Wiedząc już o tych wszystkich zagrożeniach. Bardzo proszę, panie profesorze. Są dwa główne powody. Przede wszystkim to jest jedyna cywilizacja uniwersalna, która wprost stwierdza, że każdy człowiek jest osobą, posiada godność, jest podmiotem prawa. Nie ma drugiej takiej cywilizacji, bo nawet jeśli posiadają szczytne hasła, mówią o wielkich wartościach, to ograniczają tę cywilizację do swoich, a nie do innych, czy to gdy chodzi o wyznanie, czy narodowość. Natomiast cywilizacja łacińska jest uniwersalna jako cywilizacja personalistyczna, odnosząca kategorię osoby do każdego człowieka. Drugi powód jest taki, że polskość wyrosła, dojrzewała, rozwijała się przede wszystkim dzięki cywilizacji łacińskiej. Czyli jeśli odejmiemy cywilizację łacińską od polskości, polskości po prostu nie będzie. I dlatego też dzisiaj, kiedy ta cywilizacja w Polsce jest za słaba, żeby mogła pomóc nam jakoś rozwijać się i okazywać to, do czego jesteśmy naprawdę zdolni, właśnie braki w tej cywilizacji łacińskiej, i to gdy chodzi o edukację, o kulturę, o sztukę, o media, one rykoszetem uderzają w polskość, która jest jakby za słaba, nie jest wcale taka, jaką powinna być. Ale właśnie problem polega na tym, że jeżeli ktoś próbuje ratować polskość, nie uwzględniając roli cywilizacji łacińskiej, to wpada w pułapkę nacjonalizmu. I to jest właśnie wielki błąd, ponieważ wszyscy socjaliści mają wtedy przeciwnika już w narożniku i łatwo mogą w niego bić, przynajmniej to cały czas robią przy różnych wyborach. Kiedy nacjonalizm właśnie jest odbierany jako szowinizm. Jako szowinizm. Znaczy, nacjonalizm polega na tym, że ja właśnie z tytułu przynależności do jakiegoś narodu, ja jestem lepszy od innych. No to jest błąd, dlatego że co naród? Naród jest zbiorem relacji międzyludzkich. Jesteśmy ludźmi i jesteśmy osobami. Natomiast w momencie, kiedy patriotyzm opiera się na cywilizacji łacińskiej, to wtedy obowiązek o to, żebym ja dbał o swój rozwój i żebym miał prawo do ochrony właśnie swoich praw i uprawnień, nie jest kosztem kogoś innego. To jest coś, co mi się należy, ale równocześnie dla mnie jest wielkim zobowiązaniem. I dlatego mówię, trzeba odróżnić patriotyzm oparty na cywilizacji łacińskiej, uniwersalistycznej, od nacjonalizmu, który po drodze właśnie może być zarażony jakąś inną cywilizacją. I dlatego takie ruchy zbyt narodowe, one są w moim odbiorze, tak jak ja te sprawy analizuję, one są albo wyrazem braku edukacji, albo są po prostu prowokacją, żeby ustawić się w takim punkcie, gdzie te idee wspaniałe, szlachetne polskie zostaną po prostu albo zniszczone, albo będą wręcz no, ośmiane. I to się dzisiaj dzieje na naszych oczach. Tak. Andrzej Ochalski. Następne moje pytanie będzie, w jakiej Europie Polsce byłoby najlepiej, ale ja na razie nawiążę do wypowiedzi pana bardzo. Profesora. W okresie międzywojennym Włoch Corradini miał takie powiedzenie: klasy proletariusze, socjalizm, narody proletariusze, nacjonalizm. Trzeba wziąć pod uwagę, że bardzo wiele takich właśnie małych narodów tworzących się niedawno, zagrożonych w swoim istnieniu, no, Litwini na przykład, może mieć nieco inne reakcje niż spodziewalibyśmy się ze względu na pewien jeszcze nie ustalony stosunek do świata zewnętrznego. W cywilizacji naszej jest to takie sympatyczne, że to jest uniwersalne właściwie, jedynie uniwersalne, tak jak pan profesor to powiedział. I to w związku z tym pomaga nam zrozumieć także innych i dogadywać się z innymi. To jest właściwie jedyna taka cywilizacja, która czyni to łatwiejszym. Dlaczego? No przede wszystkim oczywiście poprzez wpływ kościoła politycznego, wychowawcy narodów, jak mówił Koneczny, ale czy to znaczy, że należy do cywilizacji łacińskiej może tylko człowiek wierzący? Nie. Ponieważ istnieje cała jeszcze hierarchia powinności, zobowiązań, więzów, które wynikają z pewnego faktu społecznego, z tego, że jesteśmy w rodzinie, w jakiejś wspólnocie, w narodzie. To z kolei jest tylko tutaj możliwe naprawdę pod warunkiem, jeżeli się jeszcze weźmie pod uwagę dwa czynniki. Sposób powstawania prawa, żeby ono brało się z etyki. Z etyki, a nie prawo, które, jak powiedział Koneczny, nie ma takiej ohydy w dziejach ludzkości, której by gdzieś nie usankcjonowało jakieś prawo stanowione. Tak. Z etyki i obyczaju, żeby oczywiście najpierw też, było sprawdzone. Tak. Mamy do czynienia w Polsce, proszę zauważyć, jak często i chętnie powołują się na prawo, na niemożność łamania prawa, takiego czy innego. Różni ludzie, którzy wcale nie chcą, żebyśmy byli wyemancypowani, świadomi, no i sympatyczni dla bliźnich, prawda? Bez przerwy się nam zarzuca, ludziom, którzy mają na przykład jakiś pogląd w sprawie wolności sumienia, że przecież jest prawo i to prawo ja tutaj nie wytrzymuję zwykle, jak słyszę ten fragment dyskusji, bo od razu chcę powiedzieć, największym państwem prawa było państwo Hitlera. Tak. To było państwo wyłącznie złożone z prawa, prawda? Najwyższym oczywiście prawodawcą był sam Führer. Wprawdzie stan wyjątkowy został wprowadzony stosunkowo wcześnie, w 1934 roku, ale już trwał do końca. A to państwo odznaczało się nadzwyczajnym dbaniem, dbałością o różne reguły prawne. Biurokracja przeciwstawiona samorządności, to też ważne. Państwo biurokratyczne popada w taki błąd, który powoduje, że obywatele stają się drugą kategorią. A biurokracja istnieje zarówno w turańszczyźnie, jak i w cywilizacji chińskiej, jak i w bizantyjskiej. Celowali w niej Niemcy, ale przecież Rosjanie, którzy nie umieją pochować swoich żołnierzy, umieją równocześnie policzyć, że było ponad 653 tysiące ofiar wielkiego terroru. To tylko rozstrzelani w latach 36-38, jeśli się nie mylę. I jednak ta biurokracja wszędzie, gdzie się pojawia, powoduje, że inicjatywa ludzka i to, co człowiek ma najwartościowszego, zostaje właściwie zmarnowana. Bardzo się boję tego dla naszej obecnej dobrej zmiany. Tak. To były cechy naszej cywilizacji. W takiej cywilizacji chcemy żyć, z takimi cechami. Marcin Dybowski. Myślę, że wytworzyliśmy tutaj na polskiej ziemi bardzo ciekawą właśnie taką absolutnie chrześcijańską rzecz, jaką jest umiłowanie ojczyzny, które wyprowadzamy nie z nienawiści do innych, nie z nienawiści do obcych, bo to byłby właśnie szowinizm. I w ten szowinizm poganizujące się narody, takie jak, nie wiem, Niemcy, Litwini czy Ukraińcy, popadali, rzeczywiście doprowadzając do różnego rodzaju ludobójstw. My wyprowadzamy umiłowanie ojczyzny i nasz nacjonalizm, nie właśnie szowinizm, z po prostu z przykazania czci ojca i matkę swą. To jest nasze wielkie osiągnięcie. Teraz jeśli chciałbym powiedzieć, dlaczego powinniśmy bronić tej naszej cywilizacji. Otóż mnie się wydaje, że Polska ma tutaj wielkie doświadczenie z czasów upadku Rzeczpospolitej. Otóż okazało się, że wybuchową mieszanką jest połączenie demokracji, jaką wtedy żeśmy mieli podczas rozbiorów, właśnie z rozprzestrzeniającym się takim multikulti, takim lekceważeniem swojej tradycji, wręcz poniżeniem tej przeszłości sarmackiej, tej dumy z bycia Polakami. Polacy zaczęli właśnie nakładać peruki, zaczęli ubierać pończoszki, zaczęli się dostosowywać i to razem z demokracją podobnie jest, wytworzyło mieszankę wybuchową. rozpadło się. To samo będzie z Unią Europejską. Jeśli Unia Europejska połączy właśnie tą wszech, że tak powiem, demokrację, która w ogóle nie ma tak naprawdę nic wspólnego z rządami ludu, tylko po prostu z pewnym mechanizmem, prawda, większościowego, i nawet jeśli większość głupio będzie czegoś się domagała, to i tak to ma obowiązywać. Jeśli to właśnie połączy się w Unii Europejskiej w tej chwili właśnie z tą mieszanką multikulki, czyli braku dumy z tego, kim jestem, i otwarciem się absolutnie na wszystko, jak śmietnik, prawda? Jestem otwarty, w każdy śmieć można do mnie wrzucić, bo ja jestem otwarty, to w tym momencie to jest taka mieszanka wybuchowa jak w pierwszej Rzeczpospolitej, i dokładnie tym samym się skończy. Dlatego trzeba się przed tym bronić. I my Polacy mamy tutaj specjalne, że tak powiem, doświadczenie, i chyba dobrze się stało, że w tej chwili my odrzucamy ten kołobłęd, w który wpada Europa. Wielokrotnie, że się w swojej historii poznaliśmy na tym, co w Europie jest prawdziwe, co jest fałszywe, tak jak i poznawaliśmy się na tym, co jest prawdziwym chrześcijaństwem, a co jest fałszywym, chociażby w wykonaniu krzyżactwa, tak? Tak. No i na zakończenie to pytanie, które wcześniej postawiłem. Co będzie dla nas, co powinno być dla nas lepsze? Super państwo, myślę o Europie, czy Europa ojczyzn? Zdecydowanie Europa ojczyzn, bo to jest właśnie forma współpracy międzynarodowej, która pozwala na to, żeby zachować swoją odrębność, swoją tożsamość, która była wypracowywana przez wieki. W związku z tym, jeżeli tę odrębność się zniszczy, to wówczas powstanie z jednej strony alienacja społeczna, ludzie przestaną utożsamiać się ze swoją ziemią, ze swoimi organizacjami społecznymi i politycznymi, a z drugiej strony nastąpi takie osłabienie społeczne, że po prostu obcy będą mogli bardzo łatwo Europę i Polskę zająć. A w tej chwili obserwujemy tendencję do tworzenia superpaństwa, i po to jest ten islam. I po to jest ten islam, ale widzimy właśnie, że to super państwo, no to jest marzenie ludzi, którzy tak naprawdę nie są zakorzenieni w dziedzictwie różnych kultur europejskich. Są to ludzie też, można to łatwo sprawdzić, bez wykształcenia. To jest niesamowite. Ci ludzie mają bardzo słabe wykształcenie. I to też jest taka metoda, żeby, taka troszkę spiskowa, żeby na pierwsze stanowiska wysuwać ludzi o bardzo słabej świadomości i wykształceniu, bo nimi można im manipulować, otoczyć ich splendorem limuzyn, służby, różnych tam potężnych zarobków, takich w ogóle bizantyjskich, abstrakcyjnych zupełnie, nie wiadomo za co. I dlatego też to może w konsekwencji doprowadzić do sytuacji, w której ten wielki mechanizm, bo to nie organizm, mechanizm się po prostu rozpadnie i roztrzaska. Minuta, Andrzej. Oczywiście Europa ojczyzn, choć będzie bardzo trudno, należy starać się o to, żeby na razie u nas chociaż doszła do głosu świadomość tego, co zyskujemy dzięki dziedzictwu cywilizacji łacińskiej. I być może uda się to przekazać także innym nacjom, które z nami będą współpracować. Idea Międzymorza w tej mierze, a zwłaszcza obecność w nich krajów katolickich, bardzo byłaby tutaj przydatna. Warunek jest jeden. Socjalizm z takim stemplem lewicowości oraz ewentualnym stemplem masońskim będzie wrogiem tego, do czego zmierzamy. I to jest pierwszy właściwie w tej chwili obowiązek. Pokazywać to. Pokazywać ludziom w każdy możliwy sposób. Myślę, że doktryna czy teoria Konecznego byłaby tutaj bardzo pomocna. Tak. Marcin Dybowski. Jeśli miałbym tak obrazowo to przedstawić, to wydaje mi się, że Europa ojczyzn jest jakby Europą różnych ogrodów, różnych krajobrazów, które się po prostu dopełniają, i w nich tętni życie. Tymczasem, jeśli miałbym odnieść się do Europy takiego superpaństwa, to będzie Europa pustyni, to będzie po prostu urawniłowka, to będzie Sahara jednych takich samych ziarenek piasku i po prostu braku życia. Nie ma czegoś takiego, to jest utopia, która skończy się śmiercią Europy. Proszę Państwa, to było ostatnie pytanie z mojej strony. Dobiega końca audycja Trójka na Poważnie. A na zakończenie chciałbym zacytować Feliksa Konecznego. No, dla tych, którzy są wykształceni, pewnie to nie jest nic nowego. W końcu w Księdze Syracha znajdujemy podobne myśli. W wypowiedziach, encyklikach papieskich znajdujemy. O co chodzi? Proszę posłuchać. Bezsilne jest zło w życiu zbiorowym, dopóki nie urządzi z siebie imitacji dobra, ażeby móc wyłudzić współpracę obywateli pragnących dobra. Dlatego w życiu zbiorowym głupota, a choćby tylko naiwność, jest gorsza od samego zła. Nie byłoby bowiem zła w życiu publicznym, gdyby nie znajdowało oparcia pomiędzy dobrymi, gdyby nie było przyjmowane w najlepszej myśli. Nigdy źli niczego nie utworzą bez pomocy dobrych, więc odkąd ci dobrzy wycofają się z przedsionków zła, zło musi upaść. To jest piękne. To jest piękne, to jest dowód na wielkość Feliksa Konecznego. Bardzo serdecznie panom dziękuję, profesorowi Piotrowi Jaroszyńskiemu, Andrzejowi Ochalskiemu, filozofowi, wydawcy książek Feliksa Konecznego, Marcinowi Dybłowskiemu. Dziękuję bardzo. Trójka na poważnie. Kłania się państwu Wojciech Reszczyński. Thank you.